pot parar de mi i no m'apaga amb gata holoco no m'apaga m'acago l'olio el sur avui bon mirar con i la cucu Passa a tot cosar N'arribades roba aquí Saïdu a tu Ho passam a fer o a tu Passa el maó Saatoku saru Naribagas rohan